mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És egy újabb kulisszát árulok el a hallgatóknak. Műsor előtt gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a játékkérdés, és kialakult egy kis polémia, de így pattogott a szó Borek András és Bódi Zoltán között, hogy mi 37? 37? Hát tényleg ez már ilyen hanyas vagy 28, és ilyen félszavakból, tehát nem kellett kimondani a punchline-t, ahogy a művelt francia is mondja. Igen, őkinek a híres egypercesét idézte, hogy mennyi 37, mi 37, mi mennyi, na csinálja tovább skultétikám. De előjött a 42 is. És jött a 42 is. Igen. Azt se kérdezzük, de majd ne kérdezzétek, hogy most mit fogunk kérdezni. De nem számmal. Mert úgysem mondom meg, mert füllentek. Viszont itt van egy hír, amit így az elején érdemes elmondani, mert nagyon kis érdekes, és azt hiszem, hogy mindannyiótok olvastátok. A kommunikációs technológia megkönnyíti a füllentést. Ó, igen. Ez nem igaz, mert hogy a Skype-ban most már hazugságvizsgáló van. Hazudsz. A 3-as verzióban. Tényleg? Hazugságvizsgáló. És az hogy vizsgál? Ez is egy friss hír. De hogy, mi alapján? A tónus, hangtónus alapján megmondja, hogy hazudik-e a másik, akivel beszélsz. És mit csinál a program, hogyha... És állandóan megpróbáltam ki. Baromi egyszerű. Szerintem elküld a szívébe egy galvános vizsgáló berendezést, azt letölti, fölöplikálja magát, és utána meg tudja mondani az élet, hogy hazudik vagy nem. A hétvégén próbáljuk ki. Hello, 14 éves szőkenő vagyok. Ez főleg, hogyha így mondod, ez nagyon hiteles. Igen, ez a hangom, igen. De tényleg egyébként. Ez a felmérés, egyébként. Egy kutatócég készítette 72 point, hogy kell 72 point nevű kutatócég, szerint 75% könnyebbnek ítélte valótlan mondani valamilyen eszköz segítségével, mint személyesen, több mint 50% pedig a kisebb szégyenérzettel indokolta ezt. A megkérdezettek 67%-a már hazudott így módon a munkahelyén, 43% egészségesen betegnek mondta magát, 23% pedig valótlanul azt közölte főnökével, hogy elvégzett valamilyen munkát. Ezeknél is érdekesebb, hogy 18% olyankor is hazudott már főnökének, amikor valami súlyos hibát követett el. És mindenre a csatorna valamilyen elektronikus eszköz, lehet SMS, mobil, e-mail, hát más nem. Ennek a kutathatósága egyébként erős problémákat vet fel, hogyha józan észre végig gondoljuk. Maradjunk tehát, 33%-ig most hazudott. Igen, erről van szó. Viszont van egy osztrák kutató, azt hiszem, aki elkezdte ezt az egész hazugságkutatást csinálni. Az az igazság, hogy a kommunikáció tudományban ez már nagyon-nagyon régóta, 60 éve körülbelül, amióta az eszközös kommunikációt a távközlés technológiának a modellezésével foglalkoznak, már ezt ismerjük. Tehát ebben a dologban az érdekesek, ezek a részletek, ez tényleg hát nagyon nem érdekes. Nem tudom, szkeptikus vagyok ebben kapcsolatban. Hát, ha kell lenni. Igen. Na, úgyhogy innentől nem, kezdve. A optimista vagyok, jó? Innentől kezdve csak igazat mondunk, legalábbis így gondoljuk most. Mire képesek a navapontok, avagy immár 34 ezer órányi műsorban kereshetünk a Nemzeti Audiovizuális Archívumban. Felhívjuk a NAVA igazgatóját. Aztán Pintér Róbert következik a 2007-es internetes jóslatokkal, majd Chatmentől megtudhatjuk, hogy egy konzol is írhat blogot. Közösségépítésnek átházott szenzációs piackutatás. Immár integrált ügyviteli rendszer is létezik szabad szoftver változatban. Folytatjuk a sorozatot. Majd informatikusi duma az infoszótárban. Szemöldök piercing, nyelv piercing, köldök piercing, tűzfal piercing. Szati egy zenei oldalra hív bennünket kapcsolódások, stílusok, műfajok és előadók között. Interneten a Music Boxok legjobban kezelhető távirányítója. És hogyha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Boldog új évet kívánok az asztaltársaságnak! Neked is. Viszont kívánjuk. Meg a persze, hallgatóknak is meg kívánjuk. A hallgatóknak is, így van. Egyébként legfiatalabb hallgatónk egyike, Valkó Máté, akit már itt idéztem. Igen. Ebben a műsorban. Éppen ma délután küldött egy újabb üzenetet, hogy mikor lesz születésnapi buli. Idén, mert hogy ő szívesen eljönne. Úgyhogy előre is mondom, hogy nyáron. Július 12-én lesz a következő születésnap, és reményeink szerint megint a Liszt Ferenc téren tartjuk majd. Erőt eszembe, ma olyan banánhajót ettem délután, hogy hívják, nem beszélt, igen. Spányik Chatman Balázs. Ilyen élelmiszeripari, vagy hogy mondják ezt, belülgázolipari történetben. Objektumban. Hogy csomagolták újra. Spányik Balázs kedvenc desszertje ugyanis a banános hajó. Úgyhogy akkor kezdjük veled, Spányik Chatman Balázs a billentyűzetnél. Szép értet kívánok. Chat.gyalogló.hu, ott lehet becsatlakozni és a Csüti Csati szobába belépni. Mellette Csüti Cati helyett Cati, Szokolik Hata az online. Jó estét kívánok. Hányan vagytok most a cseten? 13-an is már kérdezik is, hogy mi az a banánhajó. Ez olyan, mint a banán split. Ez pont az szerintem, igen. És akkor csoki öntet. Tehát fogyi, banán és csoki öntet. De nem ez a kérdés, az pedig Balázs mondja mindjárt, csak előbb. Előbb az asztaltárság többi tagjai. Borek András például. A doktor Talan, jó estét. Szabad szoftverek doktora. Talanja. Doktor Talanja. Mellette Dr. Pintér Róbert viszont, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán, a netnyelvész, aki szintén doktor. Jó estét kívánok. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Sajnos most beteg Tücsi, Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Neki jobbulást kívánunk, hallgatóknak pedig azt, hogy jövő héten már itt köszönhessük Tücsit is a stúdióban. No, van játékkérdésünk, a nyeremények a szokásosak, de előtt akkor következzen a kérdés Balástól. Elővezetem a történetet, tehát arra volnánk kíváncsiak, hogy ki az a híres politikai krimi író, akinek az ötleteiből és történeteiből több sikeres játékot is készítettek úgy konzolra, mint számítógépre, PC-re például. Rendkívül népszerűek ezek a játékok. Igen. És a szerző is rendkívül de, népszerű. Igen, de a regényei is egyébként, most is a karácsonyi vásárban nagyon sok újat is találtam. Igen, és tavaly fölmerült például, hogy... Hogy az, igen, az egyik könyv, ami Magyarországon megjelent az ő nevével, az végül is nem ő írta, csak hát a... Igen, én nem erre gondoltam, hanem hogy egy megírt története végül is valósággá vált. Ja. Ugye ilyen konspirációs elméletek nagyon sokszor... Hát ez nem csodálkozom egyébként, mert nagyon rajta tartja a történések ütőerén a kezét, az azt gondolom, és tényleg abszolút jó, meghatározó aktuál politikai regényei vannak. Várjuk a szerző nevét, a telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű verziója, a PC World magazin aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor 150 koncertből álló idei, illetve tavalyi művész akciójáról készített DVD-je. Tehát 328-85-55. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi már hosszú évekkel ezelőtt beszámoltunk arról, a kezdeményezésről akkor még, hogy szeretnék megvalósítani a Nemzeti Audiovizuális Archívumot. Ugye akkor még tervekről volt szó, meg egy nagy álomról, hogy vajon mekkora háttértár kell ahhoz, hogy a magyarországi gyártású összes tévé meg rádió műsort olyan köteles példányként tárolják, mint ahogyan például a Széchenyi Könyvtárban köteles példányként megőrzik a könyveket és magyarországi kiadású folyóiratokat és más kiadványokat. Aztán mégiscsak megtörtént a nagy dolog, hogy elindult a NAVA, vagyis a Nemzeti Audiovizuális Archívum, mégpedig éppen egy évvel ezelőtt, és ennek apropóján gondoltuk, hogy beszélgetünk egyet Kovács András Bálinttal, a NAVA igazgatójával, aki itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Hát gratulálunk az egyéves születésnaphoz! A NAVA ugye éppen most egy éve indult el. Persze a fejlesztések azok már jóval korábban megindultak, ugye, és évekkel korábban már nagyon sok ilyen koncepcionális kérdésen vitatkoztak a szakértők, hogy hogyan, milyen formában tárolják el az adatokat és a műsorokat. De hát egy év alatt is azért nagyon sok műsor gyűlt össze a NAVA-ban. Mennyi is? Hát most olyan 60 ezer műsorszámnál tartunk körülbelül. 30 ezer óra körül. Nekem itt van a pontos szám is egyébként, a sajtóközleményükben 34.381 órányi műsort kereshetnek, hát a látogatók. Ez ugye naponta változik, mert egyre több. Tehát. Egyre több. Ugye például, hogyha ez a műsor elhangzik, akkor ez is belekerül a NAVA-ba, hiszen a Magyar Rádió műsorai is bekerülnek az audiovizuális archívumba. Azt a párhuzamot szeretném elmesélni a hallgatóknak, és ebben a segítségét is kérem, hogy a NAVA, ugye itt az előbb említettem a Széchenyi Könyvtár, bizonyos értelemben úgy működik, mint egy könyvtár, de más szempontok alapján mégiscsak különbözik tőle, és nem csak abban, hogy itt nem papír alapú könyveket tárolnak, hanem hang, illetve videófelvételeket, hanem abban is, hogy nem egy bizonyos helyen van ez a gyűjtemény, illetve nem egy bizonyos helyről érhető el. hanem van egy hatalmas nagy hálózat, és lényegében az egész ország egy nagy navává alakul, hiszen az ország bármely részéről elérhető a nava. Pontosan. Pontosan itt a legnagyobb különbség egy hagyományos könyvtárhoz képest, hogy ide nem kell bemenni. De egész pontosan nincs is hova bemenni, mert nincs egy épülete, azért van épülete, de oda nem lehet bemenni, hanem maguk az anyagok, amiket mi tárolunk, ezek online elérhetőek. És csak is online elérhetőséggel lehet hozzájuk férni. Tehát lényegében most ugye ott tartunk, hogy különböző oktatási intézményekben, illetve könyvtárakban, közgyűjteményekben lehet hozzáférni a navához. Tehát, hogyha én egy vidéki közgyűjteményben találok egy ilyen nava pontot, ugye így hívják a hozzáférési pontokat, akkor pontosan ugyanazt érem el, mint itt Budapesten a nava központban? Pontosan ugyanazt. Tehát mi olyannyira pontosan ugyanazt, hogy a mi könyvtárosaink vagy feldolgozóink, akik tartalmilag feldolgozzák ezeket a műsorokat és kereshetővé teszik, ők ugyanolyan távoli hozzáféréssel kapcsolódnak a nagy rendszerhez, mint akármelyik nava olvasó. Mondjuk még néhány számot, itt előttem van a sajtóközleményük. A kiemelt feladatként kezelik a magyar televízióból folyamatosan beérkező digitális anyagokat, és ezek közül is nagyon érdekesek az 1988-tól sugárzott híradós felvételek. Tehát ugye nem csak a most adásba kerülő műsorokról van szó, hanem visszább is mennek időben. Igen, tehát az alapfeladatunk az valóban a 2006. január 1-e óta sugárzott műsoroknak a gyűjtése. Ezen felül a második legnagyobb feladatunk, ez valóban a Magyar Televízió archívumának a digitális megőrzése és ennek a szolgáltatása. Ez egy óriási feladat, csak érzékeltetem a feladat nagyságát. A Magyar Televízió archívuma 140 ezer órányi műsort őriz. Tehát ennek a digitalizálásáról, feldolgozásáról és szolgáltatásáról beszélünk. De azt jelenti, hogy 140 ezer óráig tartana a digitalizálás? Nem, lejátszani. Nagyjából igen, tehát ez nagyjából real, tehát valós idejű a digitalizálás, tehát le kell játszani, így van. Nem lehet sietetni valahogy? Nincs valami módszer, amivel mondjuk negyed annyi idő alatt be lehet digitalizálni? Hát negyed annyi idő alatt nem lehet. Valamennyivel lehet gyorsítani, de a mostani technológiával ez valós idejű. Mert hogy fontos, hogy jó minőségben is digitalizálják, így van, ugye? Pontosan. Nem csak a Magyar Televízió, hanem itt van a Nemzeti Filmarchívum által archivált 100 digitalizált játékfilm, illetve 590 archív filmhíradós anyag is. Igen, tehát a Magyar Filmarchívum is tavaly digitálisan felújított 100 magyar játékfilmet, és ezeknek a digitális példányait odaadta a NAVA-nak, és most a NAVA szolgáltatja ezeket, tehát ezek is elérhetőek. Ugyanúgy, ahogy ez az 590 háború előtti hangos híradó 1931-től 43-ig. Ez alatt az egy év alatt van-e már valamilyen tapasztalat, hogy kik és miért, hogyan használják a NAVA által tárolt műsorokat, illetve felvételeket? Miért szoktak bemenni mondjuk egy közgyűjteménybe, vagy milyen okokból szoktak keresni mondjuk egy régi filmhíradót? Ilyen konkrét tapasztalatunk még nincsen, mert ez egy nagyon bonyolult technológiai rendszer, és most építjük ki azt a ellenőrző rendszert, amelyik tudja azt figyelni, hogy mit kérnek le, mennyi ideig nézik, hányszor kérték le, ki kérte le, stb. Tehát ezekről most még nincsenek pontos adataink. Nagyjából a látogatottságról vannak adataink, meg az, hogy honnan nézik, azt látjuk, hogy azért elsősorban a nagyobb érdeklődés az iskolákban van, ez érthető is, hiszen ez óriási oktatási segédanyag, tulajdonképpen a NAVA-ban található információk. De főleg a régebbiek, vagy már akár a mai híradom felvételkről hát szól? A mai, ugye ma leadott műsorok tele vannak történelmi műsorokkal, kulturális műsorokkal, amelyek kulturális témáról szólnak, amelyek oktatás számára fontos lehet, visszaemlékezések, dokumentumfilmek régi időkről. Tehát ugye nem csak a régi híradóknak van dokumentum értékük a régi időkről, hanem a mai műsoroknak is lehet, hogyha éppen arról szólnak. Hogyan lehet ebben a rendszerben keresni? Tehát amikor bemegy valaki egy közgyűjteménybe és egy NAVA pontot fölkeres, akkor mi a módja, mi a módszer, ahogyan kikereshet mondjuk egy 1988-as híradót. Hát, talán leírásokat, és beír keresőszót, vagy mi a menete? Igen, keresőszót kell beírni, tehát ha belép a NAVA honlapjára, ott be kell lépni a részletes keresés fülre, és ott megjelenik a keresőfelület. Ott lehet nagyon bonyolult, nagyon egyszerű és nagyon bonyolult kereséseket végrehajtani, tehát attól kezdve, hogy valaki egyszerűen csak a keresőmezőbe beír akármilyen szót, akkor a rendszer fel fogja kihozni az összes olyan műsort, amibennak a leírásában az a szó előfordul. Aztán ezt lehet szűkíteni, tehát meg lehet mondani, hogy melyik mezőbe keressen, és korlátlanul lehet egymás után adni a különböző feltételeket, tehát 4-5 szűkítő feltételt is meg lehet adni, hogy meg lehet mondani, hogy keresse meg azt az 1988-as híradót, amelyiket az M1-es, hát mondjuk akkor csak az M1-es volt, adtak le, ekkor is, és mit tudom, Horn Gyula szerepelt benne. És akkor meg fogja találni. Bódi Zoltán, ugye itt közöttünk a pedagógus. Te hogyan használnál mondjuk egy ilyen digitális archívumot, hogyha persze ilyen történelmi tárgyakat oktatnál? Hát mivel nem történelmi tárgyakat oktatok, hanem nyelvészeti tárgyakat, mindenféleképpen arra gondolok, hogy azt kell először megfontolni, hogy mire használhatok tévé, illetve rádió, tehát hangzó anyagokat, illetve látható anyagokat az oktatás során, és itt már rögtön jön is az ötlet, hogy az élő nyelv, az 1988-as, vagy a még régebbi, az 50-es évekből származó élő nyelv, és hogyha majd visszább megyünk a régebbi anyagokhoz, az annak a maival való összehasonlításához, ez például nagyszerű forrás lehet. Kutatási anyag is lehet. Persze. Hát ugye én folyton a kutatás és oktatás kapcsolatán jár az eszem, hát ugye a felsőoktatásban dolgozom. Tehát, de egyébként ez egy iskolában is lehet érdekes, hogy a hangfelvételekben, illetve a televíziós felvételekben rögzített mondjuk nyelvjárások, vagy az idegen nyelvi környezetben élő magyaroknak a nyelvéről rögzített anyagokat meghallgatni és megfigyelni. Cati, van egy kérdés? Igen, én mondjuk, de eljöttünk ide a tesóval erre a weboldalra, és mi úgy láttuk ezt a keresőt, hogy csak 2006. január 1-től vannak fent a híradók és a televízió műsorok, tehát hogy tudok én keresni akkor, hogyha egy 15 évvel ezelőtti késő esti M1-es sportműsort keresek? Szóval. Tehát nem tudom, mikor kereste, de most éppen kinyitottam, és már meg is találtam, hogy 1988-as híradót, tehát ezek fönt vannak. Ezeket folyamatosan töltjük föl egyébként, tehát most ezt nem úgy kell érteni, hogy most már minden fönt van, 1988-ból sem, hanem hát ezt mi szeptemberben kezdtük el megkapni a Magyar Televíziótól, és két munkatársunkat állítottuk rá arra, hogy ezeket feldolgozzák, és folyamatosan rakják be. Hát pár száz óra az, amit most megkaptunk, és ennek még csak egy töredéke az, ami fönt van, de már fönt van, tehát 88 augusztusi híradókat már meg tud találni. Azt értem, csak ide az van írva, hogy a műsorok 2006. január 1-től vannak. Na most így van, tehát a köteles példány, mi a különböző köteles példányt és önkéntes példányt? A köteles példány az 2006. január 1-től van. Tehát onnantól minden. 2006. január 1-je előttről azok a műsorok vannak, amelyeket mi így úgy megkapunk. Például a Magyar Televízió ad nekünk, mondjuk 2005-ben adott nekünk 10.000 órányi. Ebben egy 2005-ös szerződés alapján, de ez csak most 2006. szeptemberében kezdte eladni, 10.000 órányi híradóanyagot. Ez 88-89-es híradó. Csak az nem köteles példány. De ezek nem köteles példányok. Ez nem ez alatt a cím alatt fut, bár ez együtt van a köteles példány archívumban. Én nem tudom, hogy hol látta ezt a feliratot, hogy a köteles példány archívum az 2006. január 1-től fogva van. De ráadásul valószínűleg itt a rádióban a mi hozzáférésünkkel nem is férhetünk teljesen hozzá a NAVA-hoz, mert ugye ez az értelme a NAVA pontoknak, hogy csak bizonyos pontokról lehet hozzáférni. A katalógus bárki bárhonnan hozzáférhet. Uh-huh. Tehát a katalógus az teljesen szabad, bárki kutathat benne, úgyhogy... Megkapja a címeket, megkapja, csak éppen a műsor nem fog elindulni, ugye? Megnézheti a leírásokat, megnézheti, tehát kutathat, de a műsor nem fog elindulni. Ahhoz kell elmenni egy Navapontba. Számomra még egy érdekes dolog van nyitva, ugye itt hangzó és videóanyagokról beszélünk. A különböző keresőfelületek, azok pedig szöveges keresőfelületek. Hogy mennyire mély a keresés, hogyan, melyek azok a kulcsszók, amelyek rögzítve vannak egy-egy archívanyaghoz, és hogy mennyire relevánsak a találatok, tehát mennyire könnyű a keresés? Hát, hogy mennyire könnyű a keresés, ezt a gyakorlat fogja eldönteni. Tehát egyelőre a visszajelzéseink elég jók. Mi magunk folyamatosan dolgozunk és változtatjuk a leírás módszerét is, hiszen hát tényleg ezt még soha senki nem csinálta Magyarországon, ezt mi kezdtük el, egy éve folyik, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a mondjuk a könyvtári katalogizálás az mondjuk 150 éven keresztül fejlődött, mi egy éve csináljuk, a világban máshol sem nagyon régi a televíziós anyagok feldolgozása. És ráadásul egyből lett a nagy hatalmas terhelés, hiszen egy év alatt 34 ezer órányi felvétel. Ennek a kereshetősége. Na most a kulcsszavakkal pedig hát az a helyzet, hogy mi egy tezauruszt használunk, nem tudom, hogy ez a szó ez ismerős itt a hallgatóknak. Tehát ez lényegben egy ilyen kulcsszótár, ami a Széchenyi könyvtárnak a úgynevezett köztaurusz gyűjteménye. Ennek egy változatát használjuk, kiegészítve azokkal a szavakkal, amik ezekben nincsenek benne, nekünk fontosak. Tehát mondjuk a köztauruszban nincs benne ilyen, hogy gázáremelés. Uh-huh. Tehát ez a kulcsszó nem létezik. Nyilvánvalóan egy mai tévéműsornál a gázáremelés kiemelt kulcsszó. Uh-huh. Tehát ezt mi hozzátesszük, és egy csomó olyan szó is hozzákerül, ami a NAVA szempontjából fontos, de hát a köztauruszban nem került bele. De engem tényleg miként érdekel, hogy valakinek ezt végig kell hallgatni, és le kell jegyezni ezeket a kulcsszavakat, azért az elég büntetés lehet, hogyha... Hát bizony ez a helyzet. Tehát bizony arról van szó, hogyha valaki egy híradót feldolgoz, akkor bizony végig kell hallgatni, és meg kell tudni azt, hogy mi van benne, és ki kell elemeznie, hogy mi ott a fő probléma, melyek a kulcsszavak, és azokat föl kell vennie, és még kell egy rövid leírást is adni az adott hírről. Így aztán dupla feladat, mert nem csak a digitalizálás, itt a technikai probléma, hanem ezek szerint ezzel is kell foglalkozni, hát kulcsszavakat készítsen. A digitalizálás az önmagában nem is egy nagy probléma, az automatikusan folyik. Itt az emberi munka, a tartalmi feldolgozás, ez a nagy, ez a szűk keresztmetszet. Ez rengeteg ember kell, és rengeteg idő. Kíváncsian fogjuk majd követni továbbiakban is a NAVA sorsát, és kívánjuk, hogy még sok-sok születésnapja legyen a Nemzeti Audiovizuális Archívumnak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Itt közben keresgéltek Caték is a NAVA keresőjében, valamit megtaláltak, valamit nem, de mi most viszont keresgéljünk a következő évből, 2007-ről. Ugye múlt héten még múlt év volt, és Pányék Csetmen Balázs igyekezett adni egyfajta jövőképet az idei évről. Most az internetes jóslatokba bocsátkozunk bele Pintér Róbert segítségével. Mit látunk a te szemüvegeden keresztül a varázsgömbödben? De nem az én szemüvegem lesz, két listát hoztam, vagy komoly lista és egy vicces lista, melyiket akarjátok először hallani, mind a kettőn 10 tétel szerepel 2007-re vonatkozóan. Kezdjük a viccessel, nem? Ja. A Google, elnézést, a Wirednek van nagyon érdekes trendje, illetve van egy nagyon érdekes cikke, amiben mondjuk egy ilyen megbolondult trendek 2007-re. Megbolondult trendek? Hát, hogy megbolondítják egy kicsit a trendeket, tehát hogy ők is látják, hogy mindig arról szól az első néhány hét, hogy ki tud nagyobbat mondani, és akkor ők mondanak néhány nagy dolgot. Na most én ebből a listából válogattam, úgyhogy csak 10-et vettem ki. Van benne komoly is egyébként. Az egyik az a legelső, és mondom szépen akkor sorban, az internet forgalom meg fog duplázódni 2007-ben. Ez azt jelenti, hogy naponta 5000 petabit fog közlekedni 2007-ben. Ez majd az András kijavít. Hogyha létezik ilyen, hogy petabit? Persze, miért ne létezne? Baromi sok bit. Na, és ennek a 80%-a szerintük egyszerűen BitTorrent és Skype lesz, tehát hogy ez egy nagyon értékes forgalom. Aztán megduplázódik a spameknek a száma, de senkit nem fog érdekelni, mert már senki nem használ e-mailt. Aztán a Second Life... Mindenki faxol. A Second Life valószínűleg arra szintre fog eljutni, hogy valakit meggyilkolnak a Second Life játékosok. Egyébként angolul viccesebb, Second Life Ends a Life, ugye, tehát hogy a Second Life valakinek az életét bevégzi. De igaziból, vagy hát virtuálisan? Nem, hát hogy igazi gyilkosság lesz belőle, hogy valaki vagy egy ilyen felnőtt tartalmak miatt, vagy valami mások miatt egyébként össze fognak kapni, ezt jósolják. Ez egy, hajjaj, látjuk, hogy ilyen B-jóslás jellegű dolog. Egy kicsit komolyabb, 2007 az a laptop éve lesz. A laptop éve lesz 2007, ez azt jelenti, hogy több mint az eladott számítógépeknek több mint a fele laptop lesz. Aztán azt is jósolják, hogy egy nagy újság be fogja mondani az unalmast, és átköltözik teljesen és kizárólag online területre. Van már ilyen egyébként Magyarországon is. Hát akkor úgy látszik, hogy ez nem egy túlzottan kemény. De egy igazán nagy újságra gondolnak, hát nyilván valamelyik vezető amerikai napilapra. És nem a New York Times, mert arról azt jósolják, ez 11. trendként, hogy teljesen meg fogja nyitni az archívumát. Aztán a HD-DVD formátum fog nyerni szerintük, mert nem szeretik a másikat, a Blu-ray-t. Viszont arról még ma jelent meg egy hír. Hogy az LG kidobta azt a lejátszót, ami egyszerre tud lejátszani ezt is, azt is, és a Time Warner pedig kiadja a Time Warner, az pedig az az érdekesebb, hogy a tartalomnak a tulajdonosa, vagy hát a kiadója, az pedig azt mondja, hogy tesz arra, hogy ki milyen technológiát gyárt, ő kiadja egy olyan lemezem, amelyik egyik oldalán ilyen formátumban, másik oldalán olyan formátumban, és tessék választani. És akkor még egy, a pedofilok külön hálózatot fognak, ilyen social network hálózatot fognak alakítani, ami rendkívül népszerű lesz. Grönland tényleg zöld lesz, ahogy a nevében is benne van ugye green, hiszen annyira elolvad a sok jég, hogy kisarad a fű. De ez a technológiához hogy közelít? Mindenről. Mindenhez értemek. Aztán valójában és tényleg 2007-ben klónozni fognak egy emberi embriót, és végül a Google eláll attól a mantrától, amit mindig mond, hogy ne légy gonosz, és végre elismeri, hogy légy gonosz. Mondom akkor a 10 komolyabb trendet is, ez az e-marketernek a 10 trendje. Az első az online hirdetési piac a 20 milliárd dollárt is meg fogja haladni, tehát egy jelentős növekedés lesz. Aztán a videókban, az online videódalkon megjelenik a hirdetés, és egyre inkább piacosul. Aztán ez a social networking szájtok megduplázzák a reklámbevételüket, és 1 milliárd dolláros reklámpiacot fognak jelenteni. Ami erősíti azt, amit múlt héten mesélt el ugye a másik listával kapcsolatban, hogy a Web 2.0-as szolgáltatásoknak milyen hangsúlyos szerepük van. Igen. Egyébként témán kívül a Wikipédiában a Web 2 lett az évkifejezés, a tavalyi évkifejezés, azt nézték meg a legtöbben. Vissza a trendekhez, a letölthető játékok rendkívül népszerűek lesznek, még népszerűbbek, aztán a spanyolajkú kisebbség, 37 millió spanyolajkú lesz az interneten az Egyesült Államokban, végre megérkezik a mobil tévé. Tehát nem csak olyasmi lesz, mint most, hogy próbálkozások, hanem tényleg komolyan. Aztán az elektronikus kiskereskedelem meg fogja haladni a 200 milliárd dollárt, és az emberek egyre inkább úgy fognak vásárolni mindenféle apróbb dolgot a boltokban, hogy az interneten keresztül szereznek információkat, és aztán meggyőzik egymást, hogy mit kell megvásárolni. A broadbandnél pedig már nem csak az fog számítani, hogy van-e valakinek, vagy nincs, hanem hogy milyen gyors, mert nem csak sima internetezés, hanem IPTV-zésre, VoIP-ra és egyebekre is fogjuk használni, tehát beszélgetésre és egy csomó mindenre. És az utolsó, hogy amiatt, hogy az emberek megvásárolják a digitális videófelvevőket, nem hogy kevesebb tévét néznének, hanem sokkal több tévét fognak nézni, mert egyszerűen mindent felvesznek és mindent meg fognak nézni. Kicsit tömény volt ez így, szóval mindegyikről lehetne külön-külön beszélgetni, mindegyik témáról, hogy valósulhat meg, akár úgy, hogy jövőbeli történésről van szó, hogy van-e alapja, egyáltalán lehetőség lesz-e arra, hogy ezek megvalósuljanak. Akkor kérjük a hallgatóinkat, hogy ami nagyon érdekli őket, esetleg jelezzenek vissza, és szívesen megcsúcsáljuk a következő adásokban. Akár cseten, akár telefonon, akár e-mailben, ugye? www.netidők.hu, ott megtalálta az összes elérhetőségünk, és a chat.gyalogló.hu címen lehet most is akár hozzánk szólni. Miről van most szólt nálatok, Balázs? Konkrétan arról a témáról kezdtünk el így félmondatba beszélgetni, hogy melyik lesz az újság, ami megborul, és a hallgatók kifejezték a véleményüket, hogy nem az újság, amit én reprezentálok itt a műsorban. Köszönjük szépen, nem fenyeget ez a veszély. Adjuk is vissza a szót neked, Balázs, mert hogy olyan furcsaságot meséltél nekem, Hogy egy gép ír blogot? Találtam egy nagyon érdekes dolgot, és elkezdtem egy kicsit ásni mögé, és eszméletlen dolgokra bukkantam. Egy nagyon érdekes technológia kezd kibontakozni, ami alapvetően akár még Web 2.5-té, vagy Web 3.0-vá is kiveti magát. Majd erre is kitérek. Gépek hálózata. Igen, ott kezdődik a történet, hogy olvasgattam azokat a blogokat, amiket úgy általában szoktam naponta, és az egyiken találtam egy érdekes beírást, ami arról szólt, hogy mostantól fogva az Xboxom is blogolni fog. És olyanokat fog írni, hogy tegnap XY, aki én vagyok a tulajdonosa, az éppen egy barátra vágyott, és én itt voltam neki, és játszottuk ezt és ezt és ezt a játékot, ennyi pontot értünk el, és hű, de jó volt ez. És valóban döbbenet, megjelent a blognak az oldalsó sávjában ez a kis szöveg, és most már lehet látni, hogy az illető, aki ezt a blogot vezeti, az mikkel játszott az előző nap, és erről maga az Xbox számol be ékes angolsággal. Rendesül ez a feliratot, hogy az Xboxon mondja. Így van, és elkezdtem kutatni, hogy akkor most mi is ez pontosan? Biztos ez? Biztos ez? 100%. Hogy? Jó, én nem hiszem. Tehát arról van szó, hogy amikor veszel magadnak egy Xboxot, akkor tudsz venni egy előfizetést egy Xbox Live nevű szolgáltatásra, amivel kapcsolatban egy közösség tagja leszel. Ez egy internetes szolgáltatás. Ez tulajdonképpen egy internetes közösséget, egy virtuális közösséget alkotnak az Xbox tulajdonosok. Itt tudsz választani magadnak egy nevet, és mint játékos veszel részt ebben a közösségben, ahol nyilván publikálod valamilyen szabványos formában azt a eredményt, amit elértél a konzoloddal. Tehát, hogy milyen játékokkal játszottál, abban hol tartasz, hány pontot értél el, van ilyen világpontszám is tulajdonképpen, amit így összesítve kiszámolnak belőle. És ezek hát egyrészt nyilván egyfajta ilyen jelvényként megjelenik a te adataidban, illetve föl tudod használni kis képecskénként a különböző weboldalakon, amiket te csinálsz, mondjuk akár a blogodban. Egy baj van ezzel a dologgal, hogy ez egy statikus állapot tulajdonképpen, tehát ami éppen most itt tartok, 93.850 ponton van, ezeket a játékokat játszom. És ezek a srácok, akik ezt az egész Xboxon mondja dolgot kitalálták, ezek arra jöttek rá, hogy az adatok, amiket a közösség előállít, illetve a közösség Xbox-a előállít, azok folyamatában megvannak számukra, megkapják őket, mert hogy ők tulajdonképpen Xbox fejlesztők, és az Xbox fejlesztők számára ez rendelkezésre áll, és akkor miért ne csinálnának bele egy ilyen jó kis mókát, hogy tulajdonképpen mögé állítanak egy olyan szolgáltatást, ahol az Xbox kezd el beszélni arról, hogy mi történt. Tehát maga a játékos generál valami történést, valami eseményt az Xbox-ával, azzal, hogy játszik, azzal, hogy eredményt ér el, és ezt az eseményt egy számítógép, egy maga a konzol rögzíti írásban, nyilván hát az emberi segítséggel, hiszen megvan neki kérve több tucat ilyen szófordulat, meg mondat angolul, és ebből lesz tulajdonképpen az Xbox-nak a blogja. Ő a krónikása ennek a játéknak. És a dolog érdekesség, és erre mondtam azt, hogy Web 2.5 vagy 3.0, hogy ez egy komoly kutatás és fejlesztés jelen pillanatban most a világban. Egy kicsit utánolvasunk, egyébként a 360voice.com-on lehet megnézni, ott van a fiúknak a weboldala. Tehát egy ilyen jellegű kutatás zajlik éppen, hogy tulajdonképpen jövőbeli objektumok, úgyis hívják azt a kutatás, hogy blockject, tehát future object, az a jövőbeli objektumok, számítógépek, akármik eszközök fognak reagálni, ugyanúgy, hogy most mi reagálunk a világ eseményeire és írjuk a blogunkba, ugyanígy fognak ők is reagálni, és információt tesznek ezzel kapcsolatban közzé. Nagyon érdekes. Amit mondtam a bevezetőben, pedig a piackutatás része pedig az, hogy tulajdonképpen így, hogy folyamatosan jelenti az Xbox azt, hogy én mikkel játszom, mikkel nem játszom, mert egyébként szóba teszi, hogyha na hát tegnap nem jött játszani, és itt árválkodtam egyedül egymagam ez a polcon, tehát ilyen szinten szóba teszi. A kis dög. Ez az információ azért nagyon sokat, szerintem pénzben nagyon sokat jelent egyébként mind a játékfejlesztőknek, mind a konzol gyártójának, hogy tudja, hogy éppen milyen trendek vannak, melyik játék a népszerű és melyik nem. De most mondd meg az őszintét, a játékosok egymás konzoljainak a blog bejegyzéseit fogják majd olvasgatni? Egyébként lehet. Tehát ezen a 360... egyik konzol a másikét. Ez is lehet. Jól el vannak egymással. Ezen a 360voice.com-on lehet olvasgatni egyébként, és van legnépszerűbb konzol, tehát aki a legnépszerűbb blogja, mert gondolom legtöbben olvassák, vagy a leggyakrabban frissíti, vagy nem tudom. De akkor lesz, hogyha lehet majd tanítani a gépünket, hogy milyen stílusban írjon. Igen, az még a talán következő lépés. Közben megszületett a megfejtés, megérkezett a megfejtés. Olcsvári Botond, budapesti hallgatónk mondta meg azt, hogy ki az a bizonyos szerző, akinek a regényeiből, egyébként nagyon sikeres regényeiből, szintén sikeres PC-s, illetve konzolos játékokat készítettek. Sőt, közbeszélve tudod, hogy még filmeket is, mert hogy ugye Harrison Ford főszereplésével többek között volt két nagyon jó film. Tom Clancy-ről van szó. Úgyhogy Olcsvári Botornak gratulálunk, zuglója hallgatunk, hogy látom az irányító számból, és postázzuk majd neki a nyereményt, és hát természetesen az előbb említett Xbox konzolra is készültek Tom Clancy játékok, aminek egyébként nagy rajongója Spányik Balázs, ki szereti ezeket a Tom Clancy-s regényeket is. Valóban. Emlékszem, hogy gyűjtötted egy időben. Most is. Na, hát akkor hajrá! Témát váltunk, és következzen újra Borek András, aki a szabad szoftveres világból hozza az immáron 5. vagy 6. jó példát, ami azért érdekes, mert a biznisz világába kalandozunk el. Volt eddig... Ismételten. Ismételten? Hát talán a telefóniával azért már erőteljesen karcoltuk, ugye ott kisvállalkozások. Így van. Azért elég jól tudták, nem is annyira kisvállalkozások, és elég jól tudják használni ezt a megoldás, de most egy teljesen új. Ez viszont teljesen meglepő lesz. Nem új, hanem más. Tehát egy szabad integrált ügyviteli rendszer jutott eszembe. Azt találtad. És azért lesz nagyon meglepő, mert az ilyen integrált ügyviteli rendszereket nagyon súlyos pénzekért lehet egyébként megvásárolni. Ezek szerint van olyan változat, amiért nem kell fizetni. Így van. És ráadásul van teljesen Magyarországra adaptált verziója is neki. Ami nem csak magyarul tud, hanem a magyarországi szabályokhoz. Szabályoknak megfelelően működtethető. Nevezzük meg a dolgot, akkor ez az SQL Ledger, mert hogy magyar neve nincsen neki, de egyébként a teljes fordítása megvan a programnak. Az összes honosított változat? Így van, tehát az összes olyan menüpont, tehát teljesen honosította a szoftver, tehát egy magyar verzióról beszélünk. Viszont ez nem egy kis pályás alkalmazás, tehát annak ellenére, hogy szabad szoftverről beszélünk, ez egy elég komoly, tehát akár könyvelőirodáknak, például távoli könyvelésre, távkönyveléssel föl lehet használni, vagy például olyan módon, hogy a könyvelőiroda és egy vállalkozás ezen keresztül össze van kapcsolódva folyamatosan, és a cégnek a vezetése állandóan látja a legújabb adatot. Ezt akartam kérdezni, hogy mit is jelent ez az integrált ügyviteli szoftver, de így most már kezd világos lenni. Ez gyakorlatilag egy, ennek többféle modulja van, ugye vannak főkönyvi moduljai, pénztár modulja, banki modulja, vevő beszerzési modulja, raktárkészlet modulja, tehát nagyon-nagyon sokrétű, amiből azt, mindenki annyit és azt használja, ami az... Szóval dokumentálhatom az üzletemnek az üzleti folyamatait. Nem, vele, csak hanem ezzel működteted a cégedet. Tehát nem külön írsz egy levelet, hanem ha beszerezni akarsz valamit, nem külön adod fel a megrendelést, hanem megnyomja a beszerzőt, hogy kell neked 32 darab elektromos lekvárzsibbasztó, és túl kiválasztja a beszállító. Nem tudom, mit mondtam, fél homály tized előtt? Nem. És feladja a megrendelést a már bevitt beszállítóknak. Csinálhatod egyébként ezen keresztül, hogy a beszállítóidnak a teljesítményét méred. Tehát egy nagyon komoly dolog. Összeállítod a cikkeidet, a termelésedet támogathatod, alkatrész listákból készterméket állíthatsz elő, LAB-t számol, mindenféle. Hát akkor ezt nem fogom otthonra letölteni magamnak. Hát ha nagyon akarod, letöltheted. Egyébként érdekes, hogy működik egy cég, tehát kipróbálhatod akár játékból is, hogy működik egy cég, ugyanis a logikailag ugyanazokat a dolgokat végcsinálja, mint egy nagyon nagy komoly rendszer. Kisvállalkozások, meg közepes méretű vállalkozások lehetnek ebben a célpontban. Nyugodtan közepes méretet is nyugodtan megemlíthetjük. És itt azt hiszem, hogy még egy nagyon érdekes dolog van, hogy mindez egy böngészőn keresztül elérhető. Legalábbis amit olvastam a programnak a honlapján, hogy a szoftvert ugyan ezek szerint le is lehet tölteni, de működtethető az interneten keresztül is. Tehát a könyvelő vagy a cégnek a munkatársa egy böngészőt megnyit, és azon keresztül hozzáfér ehhez a integrált ügyviteli rendszerhez. Jó, zöldfülű kérdésem lenne, ez ingyenes ez a szoftver amúgy? Ez szabad szoftver, tehát ez nem csak, hogy ingyen van, hanem a teljes forráskódot is letöltöd mellé. Ez azzal jár, hogyha valami nem tetszik, vagy nem úgy működik, fogod magad is megváltozod, átírod a szoftvert. És hogyha valami problémám van, mondjuk elgépeltem, vagy elkönyveltem valamit, vagy segítségre van szükség, akkor mit tudok csinálni? Tehát az, hogy elkönyvelsz valamit, az nem a szoftver hibája, az a te hibád. Akkor rosszul fogalmaztam, tehát rosszul zsibbasztok valami adatot oda bent, és történik valami probléma, akkor tudok valakihez fordulni, hogy technikailag segítsen? Van nagyon nagy fejlesztői közössége, illetve vannak olyan cégek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy például üzleti támogatást nyújtanak azoknak a felhasználóknak, akik nincsenek annyira pallérozottak informatikából, hogy elhárítsák a kisebb-nagyobb hibákat, ez természetesen üzleti alapon működik. De emellett ugye a teljes szoftvernek a forráskódja az rendelkezésre áll, és megvan az a szabadság, hogy ha valami nem úgy működik, vagy nem teljesen úgy működik, ahogy te elképzeled, ezeket a módosításokat egyébként ezeket a szolgáltatás nyújtó cégek meg is teszik, és viszonylag könnyen meg is tehetők. Igen, tehát itt most a programnak a példán keresztül egyébként rálátunk ennek a szabad szoftveres világnak egy nagyon érdekes működési jellegzetességére, hogy a programot magát ingyen letölthetem és használhatom, sőt, módosíthatom, így van. De ami hozzá tartozik a környezetében, támogatás, oktatás, a szoftvereknek az ilyen-olyan beállítása, amihez már szakértelem kell, az már egy olyan szolgáltatás, amiért fizetni nem kell. Nem mindig, ugyanis ne, tehát általában ez a komolyabb szabad szoftverekre jellemző, tehát ami már nem érhető föl az egyszerű felhasználó eszével, tehát nem egy nagyon egyszerű dologról beszélünk, hanem ami tényleg egy ilyen, például egy ilyen üzleti alkalmazásról, ami kellően bonyolult egyébként ahhoz, hogy ne kendácsoljon valaki ilyesmit a sufniba otthon egy hétvége alatt. De vannak azok a felhasználók, akik nyugodtan megkérdezik a különböző fórumokon, hogy én ráfutottam erre a problémára, ezt te hogy oldottad meg, és általában válaszolnak is. Egyébként Magyarországon is nagyon-nagyon sok ilyen portál és fórum működik, ahol 100 000 ilyen kérdés van, és nagyon-nagyon hamar, és nagyon gyorsan. Ez a fizetős szoftvereknél is pontosan ugyanígy van, nem? Jó, én ezt nem kritikaként mondtam, én csak egy jellemzőként mondom. Nem, csak azért mondom, hogy ez tehát nem biztos, hogy mindig fizetősért kapod a támogatást. Tehát vagy azt mondtad, hogy megvásárolod a professzionális azt a fajta segítséget, ami akkor és abban a pillanatban van ott, amikor neked szükséged van rá, vagy azt mondod, hogy utána jársz a dolognak, megkérdezed a fórumokon, ha 5 perc alatt kapsz rá választ, akkor szerencséd volt, ha 3 hétig kérdezgeted, és akkor jön rá válasz, akkor 3 hétig. Igen, ezt értem, én csak azért emeltem ki ezt a részét, hogy mindenki számára, ha úgy tetszik, hitelessé váljon, hogy miért is éri meg egy ilyen szoftvert fejleszteni, akár úgy, hogy szabad szoftver legyen, hogy ingyenesen letölthetjük, hogy ugye az merül fel ilyenkor szerintem nagyon sok vállalkozó fejlő, hogy akkor miért éri meg ennek a fejlesztése? Ezt tudom is kérdezni. Erről szerintem beszélgethetnénk egy műsorban valamikor, hogy miért, tehát hogy miért a szabad szoftvergyártók vagy készítők miért csinálnak szabad szoftvereket. Van erre néhány kutatás egyébként, amik nagyon izgalmas, érdekes összefüggések. Na de ez az egyik válasz, hogy lehet például oktatásból így van. Pénzt kérni. Így van. Hát erre egyébként a legjobb a Eric S. Raymondnak az egyik írás, a Katedrális és Bazár, ami ugye ez egy nagyon népszerű levelező szoftvernek, a Fetchmailnek az írása kapcsán elmélkedik el, hogy miért és hogyan születnek ezek, és miért sikeresek egyébként a szabad szoftverek is a nem szabad szoftverek mellett, és elég komoly és nagyon jó írás, élvezetes tényleg írás. Tényleg térjük vissza, mert el nem tudom képzelni, hogy miből élnek ezek az emberek. Már pedig akkora munkát kell belefektetni egy mondjuk ebbe a szoftverbe, gondolom, amiről beszélsz, hogy ez nem megy úgy, hogy hazamegyek a gyárból a munka után, megvacsorázom, aztán este 10 és éjfél között még írogatok egy kicsit. De tehát gyakorlatilag van a legtöbb ember. Akkor tegyük össze a kezünket, és köszönjük meg nekik, hogy ezek ilyen körülbe. Szép és jó igen. Emberek, és teljesen önzetlenül mindenféle üzletnék, ilyen van még. Van. Hát ez Amerikában, tehát tényleg beszélünk róla később, Amerikában egy vizsgálatot csináltak, hogy akik rendszeresen ilyen fajta mondjuk programozást csinálnak, azoknak a túlnyomó része a munkaidőben, a munkahelyén, a munkaadó tudomása nélkül. Ja, jó részük. Akkor már értem. Otthon is csinálják. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy garázdálkodnak, elvégzik a munkájukat, de ugyanakkor, igen. Hát Tim Berners-Lee, amikor föltalálta a World Wide Web-et, pontosan. A CERN-nél ő azt csinált, hogy munkaidejében, nem munkakörével összefüggő tevékenységet folytatott, tehát egy melléktermékként legyártotta. Pontosabban valami nagyon bosszantotta őt a munka közben, hogy olyan borzasztó nehéz az adatokhoz hozzáférni, mint más írt, és akkor megoldotta. Te most mondtad ki a kurszót, mert egyébként az Eric S. Raymond is ezt írja a dolgában, a szösszenetében, vagy tanulmányában, szó szerint, hogy az az ember, aki nekiáll egy ilyet csinálni, az a saját viszketésére talál egy vakarást. Tehát ilyen direkt fordítás. Tehát valami nagyon bosszantja, amire nem talál olyan megoldást semmilyen módon, ami az ő problémára igazi megoldást. És azt mondja, a francba már megírom. Aha. És azért, mert hogy én állandóan ráfutottam erre, más már ne menjen ebbe bele, tessék, itt van, világ, használjátok. Lehet ezt így is. Na, a szabad szoftveres világgal ismerkedésünket folytatjuk jövő héten. És következzen az info szótár, mégpedig egy olyan kifejezéssel, amit éppen Andrástól hallottunk, illetve én hallottam, olvastam tőled egy messengeres beszélgetés közepette, a megpiercingelni a tűzfalat című kifejezést, amit én előtte nem hallottam senkitől. De azt mondja András, hogy ez egy teljesen bevett kifejezés a rendszergazdák körében, vagy az informatikusok körében. Így van, gyakorlatilag ez az angol száz nyelvterületről jött, gyakorlatilag, hogyha valaki tűzfal beállításokkal kínlódik, akkor legjobb, hogyha rákeres erre, hogy hogyan kell megpiercingelni a tűzfalat, és nagyon komoly szakmai leírásokat fog találni, hogy hogyan is működik ez. Csak ez a természetesség tetszett nagyon, ahogy András mondta, hogy mintha mi sem lenne természetes. Mindenki így mondja, hogy megpiercingelni a tűzfalat. Igen, igen. Így is van az angol kifejezés is, hogy firewall piercing. Tehát nagyon... Tehát ez, egyébként ez az a pont, amit imádok az informatika nyelvében, hogy, és az informatikusok nyelv használatában, hogy a világ legnagyobb természetességével alkotnak szemléletes szakmai szleng kifejezéseket, amelyeket, hogyha hallgatunk, vagy meghallunk, vagy olvasunk, akkor ez a csettintős, kacsintós attitűd ott van a háta mögött. Mondják azt is, hogy a szleng az a nyelvhasználat, amelyik úgy fölgyűri az inge ujját, és olyan lazán beszél. Na, ez a szakmai szleng, a kristálytiszta szakmai szleng. Egyébként mit is jelent a piercing? Ez a szó nem akkor keletkezett, amikor a test ékszer, hanem természetesen van ilyen szó az angolban, a pierce, az átdöfni, átszúrni, és ennek ugye az eredménye lett az a testékszernek magyarított dolog, a piercing, és voltak éppen a tűzfal piercingelésnél is valami ilyesmi van, hogy a tűzfal által egyébként lezárt forgalmat, vagy kapcsolatot két gép, vagy egy szerver és egy kliens között, azt egy ponton valamilyen meghatározott célra megbontjuk. Tehát amúgy nem lenne hozzáférés a kliensgépnek az internethez, de valamilyen speciális céllal a tűzfalon keresztül engedélyt adunk erre. Igen, tehát korlátozott. Korlátozott és kontrollált. És kontrollált, igen, igen. Egy fontos célra. Olyan, mint a függőhíd két magasan levő pont között, és azon keresztül át lehet menni a két tűzfal között. De sehogy máshogy nem. Kamion már nem mehet át rajta. Gyalogosan át lehet menni, talán még összvérrel is, de semmilyen más eszközzel. Gyakorlatilag például, hogyha általában az lenne a normális, hogyha van egy számítástechnikai eszközöd, az általában a teljesen idegbajos és paranoid beállítással indulna el, amikor, amikor új. És ahhoz, hogy egyáltalán hogy mindent kiszűrjön, erre mindent kiszűrjön. Tehát ahhoz pedig, hogy böngészni tudja, én számomra az lenne a legmegfelelőbb, hogyha például azt mondod, hogy meg kell piercingelned a 80-as portot, hogy egyáltalán a böngésződ tudjon küldeni és fogadni adatokat. Nagyon leegyszerűsítve. De akkor azt mondod, hogy csak az egy port van nyitva, tehát ami kívülről jönne támadás, az biztos, hogy csak azon az egy lukon tud jönni vagy menni. Tehát, hogyha valami támadást éri a gépedet, nem kell 32 ezer portot végigpászni, ez ugyan már melyiken jött, tehát nincs nyitva ajtóablak a rendszer, de tudod, hogy csak azon az egy ponton tud jönni, tehát azért ez is hozzátartozik. És ami a helyesírásában érdekes ennek a szónak, hogy ugye a beszédben már föl se tűnik magyarul az, hogy piercingel. Igét képeztünk egy teljes mértékben idegen alakú szóból, lám-lám van ilyen, mindig is volt ilyen, ez egy teljesen természetes és normális működése egy élő nyelvnek, tehát nem kell megijedni, örülni kell neki, hogy van ilyen, ezt tudjuk csinálni. Viszont írásban meg nem mutatkozik ez meg, tehát nem írjuk meg le hosszú ível az, hogy piercing, hanem angolosan írjuk le, és utána viszont természetesen hozzákapcsoljuk a magyar toldalékot, piercinget. Elég furcsán néz ki, Sendes, de nem sokáig lesz ez így, ez egész biztos. Sendes, úgyhogy meg piercing. Azért mondom, ezt mondom, ugye? Igen. Cingelni a tűzfalat. Igen. Hát InfoSzóter jövő héten is lesz. És akkor következzen egy igazi csemege, legalábbis az én füleimnek zene volt az a bizonyos honlap, amit Pintér Robesz ajánlott egyébként Catinak, ami egyébként neki is megtetszett. Igen. Olyan ötletes, meg olyan szép színes, meg olyan átlátható, meg olyan könnyű kezelni, olyan nem fogsz azon gondolkodni, hogy mit kell vele csinálni. Tehát, hogy ráklikkeltem, és akkor egyből már az jutott eszembe, hogy most nincs időm megnézni, Robesznek is a levelére tök késő, azt hiszem, csak másnap válaszoltam, és akkor nincs időm megnézni, és akkor biztos majd el kell olvasni, minden ráklikkelek, és akkor ja, és egyből leesett. Itt van egy kezelő fölött, tulajdonképpen tényleg ez egy irányító, olyan, mint egy otthon a Music Centerednek a távirányítója. Kicsit közelebb jövök. De mit csinál ez az oldal? Zenét sugároz. Tehát ez egy internetes rádió, de a weboldalt nem bonyolították túl, ide raktak eléd egy távirányítót. És a távirányító mindent fel lehet, tehát minden rajta van, hogy hányféleképpen választhatod ki, hogy milyen fajta zenét szeretnél. Itt van például választhatsz évszám szerint, választhatsz a szerint, hogy milyen kedved van éppen, legyen lassú szám, legyen táncolós szám, akkor itt alul, mit látjátok ti is, meg mindenki, aki elmegy a musicovery.com-ra, hogy ilyen színes kockákban itt vannak a stílusok, azt szerint is választhatsz, valamint középen van, nekem ezt tetszik a legjobban, középen van egy ilyen kis mező, ahova bárhova kattintgatsz, van egy ilyen északi, déli, nyugati és keleti pólusa, mindegyik pólushoz egy stílus, vagy egy ilyen irányzat, zenei irányzat van írva, és attól függ, hogy melyikhez mennyire közel klikkelsz, ugye kicsit dél-keleti, dél-nyugati, valami, és akkor olyan számokat fog belőni, ami abba a kategóriába, ahova oda bögtél, abba beleillik. És ugyanígy lehet mondjuk a tempóját is annak a zenének növelni, csökkenteni. Igen. Meg a hangulatát utána pozitívra, vagy hogy kell mondani, vidámabbra, vagy pedig szomorkásabbra hangolni. Igen. Tehát ilyen teljesen jó. Valamint és ennek utána megfelelően, hogyha ebbe tényleg belekattintasz, akkor feljön egy ilyen furcsa ábra, ugye? Igen, ahol amit Robert térképnek nevezette. Térképnek is mondhatjuk. Igen, ahol ugye ott vannak egymáshoz. Itt vannak a rákattintok, hogy mi mihez van közel, és akkor rákattintok valahova a térképen, kijön egy zeneszám, és megmutatja, hogy hát ez ilyen távol van attól a zeneszámtól, és majd akkor szépen egy ilyen kis utacskát rajzol, hogy merre fogja ő majd lejátszani. Igen, tehát teljesen olyan, mint hogyha utaznánk valahova, és akkor arra kell menni az autópályán. Tehát teljesen jó, és itt van, hogy most mi van, utána kijöhet, és esetleg most látom, hogy mit tudom én, a negyedik az már nem fog tetszeni. Akkor most például Terence Trent D'Arby megy, utána következik George Michael, utána jön még egy George Michael szám, utána jön Shaggy. Mondjuk, hogyha másik George Michael-t nem kérem, akkor elmegy, tehát azért. Nem, most én így belekattintottam a pozitív és a lassú, ez egy nyugodt dolog közé. Igen, tehát mondjuk George Michael kicsit ilyen funkisabb. Aztán akkor megmondod azt a számot, rákattintasz egy másik zeneszámra, és hogy teljesen egy új helyre kerülsz, és egy újfajta ösvényt mutat be neked, hogy akkor mit fog játszani. És az is érdekes, hogy a színek, az egyes pontoknak a színei, azok gondolom a maguk a stílusjegyekre utalnak vissza. És amit lejátszik éppen, azt úgy is jelöl, mint hogyha sugároznál, tehát igen, ilyen hullámzó karikák vannak körülötte. Ezért azt is mondjuk el, hogy 32 kilobit per szekundumos tömörítési rátával, tehát egy tényleg rádió minőségben az fizetni kell, hogy 128-asban. Mondjuk úgy, hogy rossz rádió minőségben. Hát igen, rossz rádió minőségben, az fizetni kell, hogy normál minőségben legyen, de nem sokat, azt hiszem 2 euró egy hónapra, és 12 euró egy évre, tehát hogy nem egy nagy összeg. Nekem nem is került fizetnem, próbáltam, de valamire a hitelkártyámat nem fogadták el, majd még próbálkozom vele, hogy tesztelgess. Hát mert már a phishing már megvolt, úgyhogy nem van rád van hitelkártyát. Egyetlen mondat, utalnék vissza az előző műsorra, amikor emlékeztek rá, hoztam ilyen 2007-es internetes jóslatokat, és azt mondtam, hogy az úgynevezett rich internet applications, az a gazdag internet alkalmazások, igen, fognak elterjedni. Ez tipikusan egy ilyen. Tehát ez nem egy weboldal, ez egy alkalmazás, ami tulajdonképpen valahol fut a háttérben, te csak magát a távirányítót látod belőle, és tök jó dolgokat lehet vele csinálni. Ilyenek fognak elterjedni most ebben az évben, vagy ettől az évtől kezdve egyre nagyobb számban. Ez tök jó, egyébként nekem nagyon tetszenek ezek az oldalak, egy dolgot kivéve, hogy például fogyatékkal élők baromira nem tudják ezt használni. Hát ezt mondom a következő lépés. Például lesz, a vakok vagy a gyengéllátókra gondolsz? Igen, tehát én nagyon, nagyon szeretem az ilyen csitti-fitti oldalakat, de ezt például egy kapásból büntetést szabnék ki ezek az oldalkészítőkre, legalább adjanak egy olyan felületet, amivel a fogyatékkal élők tudják használni. Hát lehet, hogy meg ki lehet fejleszteni. Tovább akartam olvasni, hogy mi ez, kik csinálják, hogy csinálják, stb. Semmi nincs az oldalon gyakorlatilag. Tehát tényleg csak ott van az a nagyon picike kis távirányító jellegű valami, és utána a térkép. Tehát, hogy annyira találtál rá? Ez is egy érdekes dolog, blogot olvasgattam, és azt hiszem valahol volt egy ajánlat, azt hiszem a Delis is, nem tudom kiejteni, ez a delicio.us oldalon. Delicious. Tehát ezen az oldalon volt egy ajánlat, hogy itt van egy tök jó oldal, nézzétek meg, rákattintottam, és én keresem ezeket a Web2-es rádiókat, mert imádok zenét hallgatni munka közben, és akkor nem kipróbálom, és egyszerűen tényleg annyira lenyűgözött, hogy mondom a Catinak, hogy ezt muszáj megosztani másokkal. Cati, még a hallgatóknak mondd el a címet, de szépen lassan, mert nem lehetett érteni. http://per/per music covery, tehát music és covery, értitek, .com. Tehát musicover.com, remélem, így már jó lesz. Hát akkor most műsor után mindenki szépen otthon kipróbálhatja ezt az érdekes weboldalt. Nem maradt már időnk a hírekre, de elmondom, hogy mikről beszélhetünk volna még. A Wikipedia, Google gyilkos keresőt fejleszt, például jövő héten beszéltünk róla, rossz weboldalak károsak az egészségre, vagy az én képpen rendelkező robot, jövő héten visszatérhetünk, mert hogy ennyi fért az év első műsorába. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.